קול, מקס לי קול. פרסקי רול, פברמו קול, פרסקי קול, מקס לי קול. Vous êtes quelques-uns à vous croire divins, des pseudo-intellos qui